Emeğin Gündemi. Hazırlayan ve sunanlar Berna Uçarol ve Mustafa Eren. Fabrikalardan plazalara emekçilerin ortak sorunları ve örgütlenme deneyimleri. So comrades, come on and rally. Then the last fight, let us face. The international unites the whole darn human race. Bir Emeğin Gündemi programından daha merhabalar sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bugün son zamanlarda atık kağıt işçilerine karşı yapılan baskıları Atık Kağıt İşçileri Derneği adına Ali Mendilloğlu ile konuşacağız. Ali Bey, yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Dilerseniz hemen bir soruyla sohbetimize başlayalım. Atık kağıt işçilerin emeğine, ekmeğine neden son zamanlarda baskılar artmaya başladı? Bu birinci soru. İkincisinde de yani bunu içerleyen bir soru. Mevzuat neden, var olan mevzuat neden rafa kalktı aniden? Evet, söz sizde. Teşekkür ederim. Ya, son birkaç günümüz son derece tuhaf geçiyor. Biz 23 Ağustos'ta valinin yaptığı ilk basın açıklaması sonrasında şunu söylemiştik. Bu iş valinin üzerine vazife değil, muhataplar bize bir şey söylesin. Muhataplar derken kastımızda yerel yönetimler ve Çevre Bakanlığı'ydı. 23 Ağustos'tan bugüne kadar hem Çevre Bakanlığı hem belediyeler suskunluğunu korudular. Cumhuriyet Halk Partili belediyelere ayrı bir parantez açacağım. Suskunluğunu korudular derken. Velhasıl sanıyorum biz direnişim ve eylemin içinde olduğumuz için çok fark edemedik. Bir kamuoyu oluşmuş ki Çevre Bakanı da bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Bugün 4 gün öncesi itibariyle ve sonra durmadı. Bir yazılı bir de sözlü basın açıklaması yaptı. Şimdi valilik niye bu baskıların arttığına dair gerekçeleri sıralamıştı. Gerekçelerinde şunu söylüyordu. Kayıt dışı ve haksız kazanç elde ettiğimizi, kayıt dışı kaçak göçmen işçi çalıştırdığımızı, çevreyi kirlettiğimizi ve huzur ve güvenliği bozduğumuzu söylüyordu. Arkasından da basın açıklamalarında şu ibareyi kullanıyordu. İstanbul sokaklarında bir daha çekçekçileri görmeyeceğiz ibaresini kullanıyordu. Şimdi Murat Kurum'un, Çevre Bakanı'nın yaptığı basın açıklamaysa valiyi yalanlar nitelikte bir yanıyla. Diyor ki çekçekçiler sıfır atık projesinin en değerli bileşenidir. Helal ekmek kazanıyorlar ve benzeri gibi ifadeler kullanıyor. Bir tarafta vali çekçekçileri sokaklarda görmek istemiyoruz. Diğer tarafta Çevre Bakanı çekçekçiler sıfır atık projesinin en önemli bileşenidir ve başka gruplar aramıza girmesin. Bundan sonra da müsaade etmeyeceğiz diyor. Velhasıl her iki durumda da ama sonuç aynı yere çıkıyor. Şimdi Çevre Bakanı son yaptığı açıklamada bu uygulamaların rutin uygulamalar olduğunu söylüyor ki biz böyle bir rutin uygulama herhalde Türkiye'de görünmemiştir. Gece, her gece saat 2'den 3'ten itibaren 1000'in üzerinde polisle bölgeleri dolaşıp iş makinalarıyla depoları yıkmak nasıl bir rutin uygulamadır bunu anlayamadık. Ya da 30 yıldır görünür bir şekilde toplayıcılar var. Tarihi daha eskiye dayanmakla birlikte 30 yıldır bu rutin uygulamalar niye yoktu diye sorusu geliyor insanın. Ama sonuç itibariyle aynı yere çıkıyor derken kastettiğim şey şu. Bugün çekçekçilere değil kayıt dışı depolara eğer rutin uygulamalar varsa çekçekçiler niye hala sokakta çalışamıyor? Çekçekçilerin hala araçları alınıyor. Biraz önce Kayışdoğan'da, Ümraniye Kayışdoğan'da gene operasyonlar olduğunu öğrendik. Sokaktaki çekçekçilerin de çekçekleri elinden alınıyor. Ayrıca şunu da tabii belirtmek gerekiyor. Siz bu depoları kaldırdığınız andan itibaren çekçekçiler topladığı malları kime satacak? Eğer satamayacaksa niye toplasın diye sormak gerekiyor. Ayrıca sizin bir önemli detay da şu. Depoları nasıl iş yeri gibi görür Çevre Bakanlığı ben bunu anlamıyorum. Bu depolarda binlerce insan, on binlerce insan hatta yatıp kalkıyor. Bu depolarda yaşıyorlar. Yani elektriği suyu olmayan, çok kötü koşullarda, izbe, mekruh binalardan oluşan depolarda yaşıyorlar. Bunu da gene valilik bir kriminal mesele gibi aktarıyor. Biz de şunu söylüyoruz, yani ne yapalım? Burada yaşamayalım da başka seçenek nedir? Bunu söyleyin diyoruz. Tekrar bütün bu açıklamalardan sonra sorunuza dönecek olursanız, elbette bu klasik bildik bir hikaye, bir rant hikayesi. Çöpte bir yeniden yapılanma sürecinin yaşandığını biliyoruz. Bu yeniden yapılanma sürecinin de yeni sermaye aktörlerinin ortaya çıktığını da biliyoruz. Yani bunların kim olduğunu tespit edemesek de bunu biliyoruz. Ve bu bir iddiadan ibaret değildir, bir duyumdan ibaret değildir. Atık ayrıştırma işinin bugünkü ayrıştırma tesislerinden çok daha gelişkin teknolojik donanımları olan iki şirket tarafından bundan sonra alınacağını da biliyoruz. Peki bu süreç nasıl ilerleyecek? Neler öngörüyorsunuz? Çünkü bir yandan da dirençler açıklamalara devam ediyor. Bunları görebiliyoruz. Bir yandan Çekçekler sokaklarda. Dernek olarak bir planınız var mı? Sürecin nasıl ilerletmeyi düşünüyorsunuz? Evet. Şunu söyleyeyim. Şimdi bunu hep vurgulamaya çalışıyorum. Burada sanki bir sektör, burası sanki bir iş alanı gibi anlaşılıyor. Bu algı çok yanlış bir algı. Burası bir yaşam alanı. Ya burada hiç kimse size şunu sormuyor. Diplomanız nedir? Adli sicil kağıdı istemiyor. Etnik kimliğinizi sormuyor. Türk müsünüz, değil misiniz? Bunu sormuyor. Dolayısıyla yapabilecek hiçbir şey olmayan insanlar, şöyle düşünün. Yani siz hiçbir işiniz yok, barınma probleminiz var. Para bulmak zorundasınız. Hemen yapabileceğiniz bir işten bahsediyoruz. Bu yüzden zaten bir yaşam alanına dönüştü ve çöple Türkiye'de farklı farklı sosyal grupların farklı farklı ilişki kurma biçimleri oldu. Çöpte sadece günde 13-15 saat çalışarak yerleşik yaşayan insanlar yok. Mevsimlik tarım işçileri de var. Yani işini bitirdikten sonra artık nerede çalışıyorsa soğan mı toplar, fındık mı toplar, gelip 3 ay burada da çalışır. Her çingenenin çöple mutlak bir ilişkisi vardır. Farklı farklı ilişki kurma biçimleri vardır. Çoğu hediyelik eşya, giysi ve benzeri şeyler toplayıp bunu bit pazarlarında satar. Evsizler burada. Bunu şundan dolayı anlatıyorum. Burada yoksulluğun en görünür hali var. Ve bir sektörü yeniden yapılandırmıyorsunuz. Aslında bu toplumun tortusu haline dönüşmüş insanları, artık nüfus gibi görünen insanları uçurumdan aşağıya atıyorsunuz. Bizim direndiğimiz nokta da bu. Şimdi bizim çözüm önerilerimiz var mı? Elbette var, ama prensip olarak şu kararı aldık. Eylemlerimize tekrar döneceğim. Biz kimseye çözüm önerisi falan sunmak zorunda değiliz. Şundan dolayı öncelikle bir çözüm bulabilmek için bir tercih gerekiyor. Karşımızdaki muhatapların tercihleri yanlış. Bizden daha iyi biliyorlar. Ne yaşadığımızı, nasıl yaşadığımızı bizden daha iyi biliyorlar. Ama sermayeden yana tercihte bulundular. Dolayısıyla da bizim kendimizi çözüm önererek küçük düşürecek ya da böyle kendimizi kandıracak bir pozisyonda olmayı doğru bulmuyoruz. Öncelikle tercihlerini değiştirsinler. Buradaki insanların da yaşam hakkına saygı duysunlar. Çözüm önerilerini sonra tartışalım. Eylemlerimiz de bu yüzdendir. Eylemlerimize dair şunu belirtmek isterim. Klasik bir eylem biçimi geliştirmedik. Biz eylemlerimizi muhatapların kuruluşları önünde, belediyelerin önünde, Çevre Bakanlığı'nın önünde yapmıyoruz. Bizzat kendi yaşam alanlarımızda yapıyoruz. Yaşadığımız depolarda, yaşadığımız evlerde yapıyoruz. Ve basını oraya çağırıyoruz. Ve bu yoksulluğun görünür olmasını istiyoruz. Diğer taraftan da sürekli şu çağrıyı yapıyoruz. Biz burada yaşıyoruz ve bize ağır ithamlarda bulunan kişilerin ve şahısların da, bunlar bakan da olabilir, vali de olabilir, belediye başkanı da olabilir, hiç fark etmez. Onlar da kendi basın açıklamalarını, sözlerini mikrofonların önünde değil, yaşadıkları alanlarda yapsınlar. Onlar bizim nasıl yaşadığımızı görüyor, biz de onların nasıl yaşadığını görmek istiyoruz. Yani onlar da kendi evlerinde, kendi sosyal alanlarında bu açıklamalarını yapsınlar da bir de biz görelim onların nasıl yaşadığını diyoruz. Bundan sonraki eylemlik sürecine gelecek olursa, dediğim gibi yoksulluk vurgusunu daha da ön plana çıkartacağız. Çünkü şöyle düşünün, bir barınamayanlar hareketi var ve bu barınamayanlar hareketinin son bir haftadaki, özellikle son bir haftadaki operasyonlarla birlikte binlerce organik bileşeni kağıtçılar oldu. Konteynerlarımızı aldılar, depolarımızı yıktılar. Biz orada yaşıyorduk, şimdi biz de barınamıyoruz. Bizi nasıl gıda terörü, faturalar vuruyorsa bu halkı da aynı şekilde vuruyor ve vali her basın açıklamasının sonunda şunu söylüyordu. Halka teşekkür ediyordu. bu operasyonlara verdiği destek için. Biz de şunu söyleriz, halk size mi destek veriyor, bize mi destek veriyor, bunu göreceğiz. Biz yoksulsak bu halk da yoksul. Biz belki yoksulluğun en görünür haliyiz ama bu halk da yoksulluk içerisinde kıvranıyor ve bunu mutlaka toplumsallaştırmamız gerektiğini düşünüyoruz. Burada çok itilaflı bir şey de söyleyeceğim ama söylemek zorundayım. Bugün sendikalar, mevcut emek örgütleri çok ağır bir yapısal kriz yaşıyor. Ya bugün sendikaların, bu emek örgütlerinin koltuklarında oturanların sarı mı kırmızı mı oldu? Hani eskiden sarı sendikalar vesaire falan derler diye. Hiçbir kıymeti harbiyesi kalmadı. Sarı da olsa, kırmızı da olsa artık bu yapısal değişimle birlikte bu dönemin ihtiyaçlarına cevap veremeyen örgütlenmeler. Biz şu iddiayı da kendi içimizde taşıyoruz. Biz bir öz örgütlenme olarak dönemin ihtiyaçlarını ve dönemin, ne diyelim, bu dönemin yoksullarını kapsayabilecek bir örgütlenmeyi de hayal ediyoruz. İnatla ve ısrarla sektörel sorunlarımızın dışında toplumun bir parçası olduğumuzu söylüyoruz ve şöyle bitireyim bu sorunuzu. Bize sorduklarında ne için mücadele ediyorsunuz? Biz kendi varlık koşullarımızı ortadan kaldırmak için mücadele ediyoruz. Ya niye insanlar çöpten geçinmek zorunda kalsınlar ki? Bugün işte Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde çıkan bir yönetmelik 2004'te. İyi de bu yasayı çıkartırken siz hiç şunu düşündünüz mü? Avrupa'nın neresinde yüz binlerce insan karnı çöpten doyuruyor? Bu yönetmeliği çıkartırken bunu gözettiniz mi? Her Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde çıkan her mevzuat ya da yönetmelikteki gibi bir göz boyamayla geçiştirmeye çalışırdınız. Ama bu göz boyamayla geçiştirilecek bir mesele değil. Bundan sonra da eylemlerimiz aynı tarzda devam edecek. Yaşam alanlarımızda eylemlere devam edeceğiz. Üç arkadaşımız tutuklandı. Onlar için dayanışma eylemleri örgütleyeceğiz. Bu yönde çalışmalarımız var. Ali Bey, benim de size şöyle bir sorum olacak. Aslında konuşmalarınızın içinde vardı ama Türkiye genelinde biliyor musunuz yaklaşık olarak sayıyı, atık işçilerinin sayısını, atık kağıt işçilerinin? Bunu kimse bilemez. Bilemez. Kimse bilemez. Peki, o zaman biraz İstanbul özelinde bir atık kağıt işçisi günde kaç saat yol yürüyor? Aylık bu göz dikilen, ekmeğine ve emeğine göz dikilen ne kadar kazanıyor? Nedir bu rantın esas kavgası? Ya biraz önce şeyi belirtmiştim ya, burası bir yaşam alanı. Şimdi sorduğunuz sanıyorum şudur. Günde işte 12-13 saat çalışırsa bir insan ne kadar para kazanırdır? Yoksa 2-3 saat çalışıp bir tavuk döner alan da var. İşte haftada 1-2 gün eş zamanlı çalışan da var. Yılda 1-2 ay gelen mevsimli kişi de var. Ama velev ki sorduğunuz soru şu olsun. Düzenli olarak bu işi yapan bir insan. Şimdi bu da şeye göre, atık piyasasındaki fiyat oynamalarına göre çok değişir. Yani bugün 500 liraya sattığınız şeyi yarın birdenbire yarı yarıya fiyatı inebilir. Bir anda yoksullaşabilirsiniz. Ama tüm bunlara rağmen şunu söyleyeyim size. Bizim aklımızda işte şu iddia var. Memurlardan daha çok para kazanıyorlar. Biz memurlardan daha çok para biriktiriyoruz. Daha çok bir kazanmıyoruz. Çünkü işte birçok arkadaşımız kira ödemiyor. Bu barakalarda yatıyor. Birçok arkadaşımız yeri geldiğinde yediği yemeği çöpten bulduğu, işte son kullanma tarihi geçmemiş ya da az hasar görmüş şeyleri yiyerek geçiştiriyor. Giysiye para vermiyor, birçok şeye para vermiyor. Ve kalanların, bu işi yapanların, sabit yapanların bir oran vereyim, tahmini bir oran, %80'i şeydir, evlidir ama yerlerinde aileleri İstanbul'da değildir. Bunlar ancak bu koşullarda ailelerine para gönderebilir. Yani biriktirerek, kira ödemeden vesaire. Mümkün değil İstanbul'da bir toplayıcının ailesiyle birlikte yaşaması. Ne kadar para kazanırlar? Tabii göçmenlerin çok yoğun bir şekilde bu alana girmesiyle birlikte gelirler daha da aşağı düştü. Bu şöyle anlaşılmasın. Göçmenlerin iş gücü piyasasını aşağı çektiği gibi anlaşılmasın. Çöpteki toplanan atıklar azalmaya başladı. Ne kadar çok insan toplarsa o kadar az topluyorsunuz. Günlük çok iyi bir çalışmayla, çok böyle sağlam bir performansla, bazen 14-15 saat çalışarak 150 Türk lirası kazanabilirsiniz. Peki biraz aslında göçmenlerden bahsetmişken derneğinizin de bu konuda yaptığı aslında bir perspektif var. Türkiye'deki yabancı düşmanlığı artarken, çünkü bu gözaltılar sırasında yaşam alanlarınızda ve çalışma alanlarınızda gözaltına alınan mülteciler aslında dün okuduğum habere göre geri gönderilecekler tarzında. Evet. Biraz İşte Suriye'den geldilerse Suriye, nereden geldilerse Afganistan'dan geldilerse onu söylemeye çalışıyorum. Bunun için neler söyleyebilirsiniz? Yani siz haklı olarak bu soruyu sordunuz, geri gönderilecekler dediniz. Biz daha önce, Yazılanı söylüyorum ben size, basını okuduğumu evet. söylüyorum. Yani siz çok şey, herkes sizin gibi düşünür bunu okuduğu zaman. Ve zaten onlar da böyle yazıyorlar, açıklamalarını böyle yapıyorlar ilgili kurumlar. Sınır dışı ibaresini kullanıyorlar. Sınır dışından kastettikleri şey İstanbul'un dışı. Öyle bir Türkiye dışı falan değil. İstanbul dışına bıraktıktan zaten bir süre sonra, birkaç gün sonra bir yolunu bulup insanlar geri İstanbul'a dönüyorlar. Bu sınır dışı kavramının, sözcüğün kullanılmasının iç kamuoyundaki tepkileri yumuşatmak ya da manipüle etmek adına kullanıldığını belirtmek isterim. Birincisi bu. İkincisi göçmen meselesi artık Türkiye'nin bir iç meselesi. Yani bugüne kadar hep dış politikanın bir enstrümanı olarak kullanıldı mevcut iktidar tarafından. Hatırlayınız işte sınırlara dayama, Avrupa'yı tehdit etme vesaire şeklinde, ama bugün Türkiye'de iç kamuoyunda da artan yoksulluk ve ekonomik krizle birlikte göçmenler de bir şey, nefret objesine dönüştü. Adını doğru koymak lazım iç kamuoyunda. Biz de tam da bu yüzden işte şunu belirledik. Derneğimizin yeniden yapılanma sürecinde bir Afgan ve bir Suriyeli dernek yönetiminde yer verelim istedik ve bunun çabası içerisindeyiz. Bunu niye yaptık? Çok böyle soyut bir insan hakları ya da hümanizma üzerinden yapmıyoruz. Bu bir realite. Şu anlamda bir realite. Göçmenleri Türkiye'ye biz getirmedik. Yani hiç kimseye de şuna inandıramazsınız. 120 bin kayıt dışı Afgan var denir mesela. 120 bin kim insan Afganistan'dan çıkıp Türkiye'ye böyle kayıt dışı, kaçak bir şekilde falan giremez. Siz getirdiniz. Şimdi biz beğensek de beğenmesek de, sosyal ve ekonomik anlamda problemler olsa da olmasa da bu insanlarla bir arada yaşamak zorundayız. Bunun bir yolunu bulmak zorundayız. Dolayısıyla bunun bir yolunu bulacaksak da bu şeyden geçmiyor. İşte kendi yoksulluğumuzun müsebbihi olarak düşman hedef şaşırtmaktan geçmiyor. Bunlar değil hedef. Göçmenler falan bizim yoksulluğumuzun nedeni değil. Dolayısıyla onlar da bizim kadar mağdurlar. Onlar da bizim kadar yoksulluğu yaşayan insanlar. Biz burada bir tercihte bulunduk ve gene söylüyorum, bu hümanizmle ilgili falan bir şey değil. Mesela Afganların çalışmasından çoğu insan rahatsız olduğunu söyler ama doğru değil. Yani bugün şöyle düşünün, tekstilden inşaat iş koluna, birçok farklı şey, ustalık gerektiren işlerden çöpe kadar Afganlar çalışıyor ve herkes son derece memnun Afganlardan. İş gücü piyasasında Afganlardan herkes son derece memnun. Bu sadece ucuz emek olarak memnun değiller, çalışma performansı olarak da memnunlar. Bunu belirtmek gerekiyor. Yani tabii bunun için ayrı bir program gerekiyor ve çok dikkatli seçmek gerekiyor kelimeleri diye düşünüyorum, ama biz de şikayetçi değiliz Afgan kardeşlerimizden. Ne böyle bir entegrasyon sorunu yaşıyoruz. Çünkü aynı depolarda yıllardır bir aradayız. İnsanlar bugün göçmen düşmanlığı yapanlara şunu sormak isterim. Hayatınızda bir tane Suriyeli oldu mu? Bir tane Afgan oldu mu? Ya da başka bir milliyetten bir tane göçmenle sizin tanışıklığınız var mı? Aynı sofrada yemek yediniz mi? Nereden biliyorsunuz? Biz yıllardır, on yıllardır bu insanlarla aynı yerlerde yaşıyoruz. Birlikte şakalaşıyoruz. Hatta birbirimizin dilini öğrenecek kadar ya da konuşmadan birbirimizle iletişim kuracak kadar öğrendik ve hiçbir şikayetimiz yok. Niye bizim bunlarla bir problemimiz olsun? Bu ancak şey, göçmenleri tanımayan insanların, bir de iki boyutu var. Yani şey üzerinden bakıyorsunuz. Orta sınıflar zaten hayatı hiç göçmenlerle kesişmiyor. Uzaktan şikayet ediyor. Hani ben yoksulları gene anlıyorum. Hayatı kaymakamlık önünde, valilik önünde, belediye önünde kesişiyor. En azından orada gördüğünde şunu diyebiliyor. Ben iki ekmek alabilecekken bu adam yüzünden bir ekmek alabilirim. Onun öfkesini anlıyorum da orta sınıflara ne oluyor? Sen hayatında hiçbir göçmen mi gördün? Biraz farazi bir soru sormak istiyorum aslında. Bu açıklamalarınız ve daha önceki yine göçmen karşılığına ilişkin Türkiye'de şişirilen o havayla beraber atık kağıt işçilerinin açıklamaları olmuştu. Göçmenler kardeşimizdir tarzında. Sizin bu söylemleriniz de zaten bunu destekliyor. Acaba mevzu sadece rant olmayabilir mi? Rantın yanında bu sistemsel getirdiğiniz eleştirilerin birilerini rahatsız etmesi söz konusu olabilir mi? Hiç kendi aranızda buna dair de konuşuyor musunuz? Ya soruyu Çünkü daha doğru. tüm bu anlattıklarınızdan şey anlıyorum. Yani aslında orada bir eşitlikçi, yatay bir yapı oluşmuş durumda ki bu yapı işte gelen göçmenlerden kendilerini temsilci seçme demokrasisini dahi gösterebilecek durumda. Yani bu buradaki yapılanmanın kendisinin bir rahatsızlık yaratmış olması söz konusu olabilir mi? Ya bilemem bunu. Velhasıl bakın biz şunu söyleyeyim. Yani bir Suriyeli ve bir Afgan'ı yönetime alacağız ve bunun iç kamuoyunda bize yaratacağı şeyi de biliyoruz. Sonuçları da biliyoruz Türkiye kamuoyunda. Muhtemelen bir linç operasyonuna maruz kalacağız. Bunun çok farkındayız. Ama diğer taraftan da birileri doğru olan şeyi yapmak zorunda. Bir adım atmak zorunda. Bu linç şeyine rağmen, ortamına rağmen biz şimdiden bizim aklımıza söylenebilecekleri tahmin edebiliyoruz. Ama diğer taraftan İlk adımı birinin atması gerekiyordu. Bu anlamda biz atacağız ve biz teşvik ediyoruz. Yani göçmen arkadaşlarımızın kendi temsilcilerini seçmesinden ziyade göçmen arkadaşlarımızı biz temsil ediyoruz. Ya da şey motive ediyoruz. Gelin siz de sözünüzü söyleyin diye. Ve göçmen arkadaşlarımızla da buradan gene söyleyeyim. Bütün bu linç tehlikesine rağmen ciddi bir dayanışma içerisindeyiz. Yani Tuzla geri gönderme merkezine gönderilen arkadaşlarımızın hukuki destek sağlamaya çalışıyoruz. Burada göçmen arkadaşlarımızın ailelerine gıda yardımı yapmaya çalışıyoruz. Burada bizimle beraber yaşıyorlar. Ve diğer taraftan da şey var. Kayıt dışı göçmenlerden bahsederken vali şunu da açık açık söyleyeyim. Rakam veriyorsunuz. 200 tane şurada topladık. 50 tane burada topladık diye göçmen depolardan. Bu insanlar bizim depolarımızdayken nerede oldukları biliniyordu. Ne iş yaptıkları biliniyordu ve kontrol altındaydı. Şimdi siz bu depolara baskın düzenleyerek bunları İstanbul'un muhtelif her yerine dağıttınız. Kaçak göçek vaziyette şimdi. Bizde şeyleri var, videoları var polisten kaçarken çantalarla. Şimdi mi problem? Yani asıl problemi siz yarattınız. Hatta bir uç örnek vereyim size. Ümraniye'de Eylül ayındaki depo baskınlarından 3-4 gün önce zabıtalar geldi depolara. Ve dediler ki biz burada bir şey denetleme yapıyoruz. Göçmenleri kayıt altına almak için. Sizde kaç göçmen çalışıyor? Biz bu arkadaşları görevlileri getirdik depolarımızda çay içtiler. Kendileri gördüler. Ama bize arkasından 3 gün sonra baskın yapacaklarını söylemediler. Şimdi asıl göçmenler bir tehlike. Onlar bizim yanımızdaydı. Bizimle birlikte kalıyorlardı, çalışıyorlardı. Herkes tanıyordu. Bugün işte sanki yeni fark etmiş gibi bunların kaçak ve kayıt dışı olduğunu yeni fark etmiş gibi İşte şu kadar kayıt dışı göçmen yakaladık diyenler de 3-4 gün önce bizim depolarımıza gelip çay içip bu arkadaşlarla sohbet ediyorlardı. Kaçak falan değil hiçbirisi. Siz kayıt altına almıyorsunuz. Yani hepsi biliniyor ama niye kayıt altına alınmadığını da anlamıyoruz. Sen. Son 3 dakika kaldı Ali Bey. Söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz, iletmek istediğiniz son cümlelerinizi alabilir miyiz? Ya son cümlem şu olsun, hatta 3 dakika bile kullanmayayım ben. Bizim mücadelemiz çöpte olan arkadaşların çöpten çıkması, çöpte olmayan emekçilerin de çöpe düşmemesi içindir. Bunun için bize omuz vermeleri gerekir. Peki, aslında henüz vaktimiz var, ben de bir soru sorayım. Sendikaların ve emek örgütlerinin oldukça olumsuz bir durumda olduğundan bahsettiniz. Hiç bunlarla iletişime geçtiniz mi ve ne gibi karşılıklar aldınız geçtiyse? Ya dolayımlı iletişimlere geçebildik. İnanın hiç zamanımız yok. Ya birçok arkadaşım benden çok daha meşgul ama ben şunu söyleyeyim. Bu operasyonlar operasyonlar süreci içerisinde pazar günü evden çıktım, çarşamba akşamı eve döndüm. 3 gün boyunca dışarıdaydık uyumadan. Yani dolayısıyla hiç zamanımız yok. Ama onlar bizimle iletişime geçiyorlar. Biz birlikte ne yapabiliriz tartışıyoruz, düşünüyoruz. Ama diğer taraftan gene söylüyorum, sorun yapısal bir sorun. Artık dönemin ihtiyaçlarına cevap vermiyor. Artık onlar da kendisini sorgulamalı ve dönemin örgütlenme modellerini bulmak zorundalar. Evet. Son bir soru daha. Çünkü başta parantez açtınız ve orada bıraktınız. CHP'li belediyeler dediniz ve orada kaldı. Onların yaklaşımları nasıl? Ya şu ki valilik, yerel yönetimler ve Çevre Bakanlığı koordineli olarak bu operasyonları yürüttüğü iddiasında bulunuyordu basın açıklamalarında. Biz de yerel yönetimlerden, İstanbul'da iki tane şey var. Yerel yönetimlere sahip belediyeli bir CHP, 14 belediye Cumhuriyet Halk Partisi'nde, 25 belediyede AK Parti'di. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerle görüştüğümüzde bize şunu söylediler. Bırakın böyle bir koordineli hareketten. Bizim haberimiz bile yok. Biz böyle bir toplantı bilmiyoruz dedi CHP'li belediyeler ve 3 gün önce Canan Kaftancıoğlu bizzat yapılan depolarımızın operasyon olan bölgelere geldi. Bir gün sonra da Kemal Kılıçdaroğlu geldi ve açıkça Cumhuriyet evet. Halk Partili belediyelerde bu işin dahil olmadığını söyledi. Şimdi o zaman evet. geriye kaldı bir tek kurum. Yani AK Partili belediyeler. Zaten Murat Kurum da bunu söylüyor. İşte valinin üzerinde siyasi bir baskı varmış gibi gösteriliyor. Bu doğru değildir diyor. Hala iddia ediyoruz. AK Partili belediyeler bir açıklama yapmak zorundalar. Bu onları da ilgilendiriyor. Ya desinler ki biz toplayıcıların yanındayız. Bu mağduriyeti doğru bulmuyoruz. O zaman yapmaları gereken bizim gibi, bizim yanımızda yer olarak valinin bu uygulamaları durdurması için bir kamuoyu baskı oluşturmaktır. Ya da desinler ki biz bu uygulamaları doğru buluyoruz. Biz de hiç itiraz etmeyeceğiz. Doğru buluyorlarsa bunun siyasi bedeli ve sorumluluğunu demokratik yollardan kendilerine ödetmek için mücadelemize kesintisiz olarak devam edeceğiz. Ama söylesinler artık. Ne düşündüklerini söylesinler. Sonuna geldik programımızın. Muhtemelen önümüzdeki günlerde, çünkü sıcak bir durum söz konusu, tekrar sizi programımıza alacağız. Konuşacağız önümüzdeki günlerde gelişmeleri. Katıldığınız için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet, ben de teşekkür ediyorum Emeğin Gündemi adına ve bugün Atık Kağıt İşçilerine karşı yapılan baskıları Atık Kağıt İşçileri Derneği adına Ali Mendillioğlu'yla konuştuk ve bir başka Emeğin Gündemi programında görüşene kadar hoşça kalın. Emeğin Gündemi. Hazırlayan ve sunanlar Berna Uçarol ve Mustafa Eren. Fabrikalardan plazalara emekçilerin ortak sorunları ve örgütlenme deneyimleri. So comrades, come on and rally. Then the last fight, let us face. The international unites the whole darn human race.